Book 2 60 60 في البنك ที่ธนาคาร أريد أن أفتح حسابا ดิฉันต้องการเปิดบัญชี هنا جواز سفري นี่คือหนังสือเดินทางของดิฉัน وهذا عنواني และนี่ที่อยู่ของดิฉัน أريد إيداع نقود في حسابي ดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉัน أريد سحب نقود من حسابي ดิฉันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉัน أريد أن أستلم كشوف حسابي. ดิฉันต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. ดิฉันต้องการแลกเช็คเดินทาง كم قيمة الرسوم؟ ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะ أين ينبغي أن أوقع؟ ดิฉันต้องเซ็นชื่อที่ไหนคะ انتظر حوالة من ألمانيا. دي شان กำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน هنا رقم حسابي. นี่คือเลขที่บัญชีของดิฉัน هل وصلت النقود الفلوس؟ เงินเข้าหรือยังคะ أريد أن أصرف هذه النقود. ดิฉันต้องการแลกเงิน أحتاج لدولارات أمريكية ดิฉันต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ من فضلك أعطني أوراق نقدية صغيرة กรุณาขอแบงค์ย่อยค่ะ هل يوجد هنا صراف آلي ที่นี่มีตู้ ATM ไหมคะ كم المبلغ الذييمكن سحبه สามารถถอนเงินได้เท่าไหร่คะ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها ใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างคะ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية